أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminlerin rahmetini alan Allah adıyla, Allah adına başlıyoruz Adiyat suremizi okumaya. Evet. Kitabımızın 100. sırada yer alan suresi Adiyat suresi. Adını birinci kelimesinden alıyor, vel adiyat. Evet. Nüzul zamanı yine cumhurun kavline göre, yani çoğunluk müfessirlere göre Mekke'de indiği söyleniyor. Bu sure içerisinde de insanın ahireti inkar etmesinin veya ondan gafil olmasının onu ahlaki bakımdan aşağı seviyeye düşüreceğini anlatmaktadır sure. Evet. Ahiret inancı olmayan her türlü kötülüğü yapar. Bayağılaşır ve adileşir. Bunun yanı sıra ahirette insanların sadece zahiri amellerinden değil, kalplerindeki gizli sırlardan da hesabının sorulacağı ifade ediliyor. Arabistan'da yaygın olan anarşiden herkesin perişan ve rahatsız olması bunun delili olarak ileri sürülmüştür. Çünkü o dönemde her tarafta savaş, kan ve zulüm yaygındı. Kabileler birbirini helak etmekteydi. Hiç kimse geceleri rahatça uyuyamazdı. Çünkü fecir zamanı hücum edebilecek düşmanın saldırı tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu durumda bütün Arabistan'da evet vardı. Gece gündüz devamlı böyle sıkıntı içerisinde yaşıyordu insanlar. Onun kötülüğünü herkes hissetmekteydi. Zalim ve tecavüz eden kişiler başarı kazandığı zaman memnun olurdu. Mazlum ise matem içerisinde ömrünü tüketirdi. Bu surede ana hatlarıyla bunlardan bahsediyor. Ve Rabbimiz buyuruyor ki vel adiyati dabhan, soluk soluğa koşan antlara andolsun ki. Evet. Atlar koşuyor, koşarken ses çıkarıyor. Evet, soluk soluğa. Atlar soluk soluğa koşuyor. Savaşlarda koşuyor, baskınlarda koşuyor. Her zamanda ve her zeminde atlar koşturulmak suretiyle insanların hayatında değişik bir şey meydana getiriyorlar. Savaşlar, baskınlar. Gece baskınları. Fel muriyatı kadhan. İkinci ayet-i kerimeyle Rabbimiz tırnaklarıyla ateş saçanlara, hareket halindeyken kıvılcım saçanlara, o gün atlar saçıyordu, bugün füzeler saçıyor. Bugün değişik silahlar ve alet ve edevatlar saçıyor. Bugün değişik aletlerin gürültüleri var. Tankın gürültüsü değişik. Diğer savaş aletlerinin gürültüleri değişik. Ve hepsi hareket halindeyken kıvılcım saçıyor. Atlar da taşların üzerinden nallarıyla koşarken kıvılcım saçıyorlardı. Fel mugirati subha, sabah vakti baskın yapanlara. Baskın yapılıyordu cahiliye döneminde. İslam gelmezden önce insanlar baskınlarla hayatlarını devam ettiriyorlardı. Marifeti olan kimse, becerebilen kimse baskın yapmak suretiyle geçimini temin ediyordu. Geçimini baskınlarla temin eden insanlar vardı. Dolayısıyla Rabbimiz o manzaraları gözler önüne getiriyor veya bugünkü savaş alanlarını gözler önüne getiriyor. Soluk soluğa koşanlara, savaşta bütün savaş aletleri, uçaklar, füzeler hepsi soluk soluğa koşuyor. Fel muriyati kadhan, hareket halindeyken kıvılcım saçanlara. Her atılan bombanın, her atılan kurşunun ve merminin arkasından mutlaka bir ateş çıkıyor. Fel muriyati kadhan, fel muriyati subha, insanlar baskın yapabilmek için İnsanların uyudukları vakti denk getiriyor. Fel muğirati subha. Sabah uykunun ağır olduğu saatte baskın yapılıyor. Savaş taktiği bu. Ve eser nebihi nak'an. Ve böylece tozu dumana katanlara bir kişiyi yakalayacağız diye Amerika yüzlerce füze atıyor. Dağdaki falan mağaraya. Tozu dumana katıyor. Her taraf toz duman içinde. Bir kişi için bu kadar füze atılır mı? Düşünemiyor kafir. Bir Müslümanı yakalayabilmek için, bir Müslümanın hayatına son verebilmek için bu şekilde tozu dumana katıyor. Önceden atlarla yapıyorlarmış, tozu dumana katıyorlarmış. Şimdi de füzelerle, değişik savaş aletleriyle yapıyorlar bunu. Fevesat nebihi cem'a derken düşman topluluğunun ta ortasına dalanlara and olsun ki. Rabbimiz 5 ayeti kerimede değişik şeylere yemin etmek suretiyle sonra 6. ayetten itibaren insanoğlunun durumundan bahsedecek. soluk soluğa koşan atlara veya savaş aletlerine, felmuriyatı kadham, hareket halindeyken kıvılcım saçanlara, nalları ile taşlara vurmak suretiyle kıvılcım saçanlara veya ateşlemek suretiyle kıvılcımla hareket eden her türlü savaş aletlerine, mermilere, füzelere, felmuriyatı subha, sabah vakti erkenden düşmana baskın yapanlara, fe eserne bihi nak'an, evet, böylece tozu dumana katanlara, fe vesatne bihi cem'a ve düşman topluluğunun ta ortasına gidenlere de andolsun. Bir savaş manzarası, bir baskın manzarası, insanların tedirgin olduğu manzara, cahiliye döneminde baskın yaparak insanlar hayatlarını devam ettiriyor, şimdi de insanlar savaşlarla masum insanların kanına ve canına kıyarak devam ediyor. Korkunç bir manzara. Korkunç ve dehşetli beş şeye Rabbimiz yemin ettikten sonra 6. ayet-i kerimede buyuruyor ki اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودُ. Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. Kendisine nimet veren Allah'a karşı insan nankörlük yapıyor. Kendisine nimet veren Allah'a karşı insan kulluk yapması gerekirken nankörlük yapıyor. Allah'a karşı büyük bir nankörlük. Allah'a kul olmamak, Allah'ın emrini dinlememek, Allah'ın yasasının dışında yasa kabul etmek en büyük nankörlük. Allah'ı kanun koyucu olarak tanımamak, başka kanun koyucuların gerçekten kanun koyucu olduğunu kabul etmek en büyük nankörlüktür. İnnel insane rabbihi lekenud. Gerçekten insanoğlu Rabbine karşı çok nankördür. Kanun koyucu benim, yaratan benim, sıhhat veren benim, şifa veren benim, rızık veren benim, yağmur yağdıran benim. Evet, her şey benim elimde. Ama buna rağmen niçin puta tapıyorsunuz? Buna rağmen kanun koyma yetkisini niçin birilerine veriyorsunuz diyor Allah. İnnel insane li rabbihi lekenud. Bu yüzden insanoğlu gerçekten Rabbine karşı çok nankördür. Ve innehu ala zalike leşehid. Ve kendisi de buna şahittir. İnsanoğlu nankörlüğünü kendisi diyor. Yani vicdanı ve amelleri pek çok kafirin açıkça Allah'a nankörlük ettiklerine şahittir. Vicdanen rahat ve huzurlu değil. Çünkü onlar Allah'ın varlığını bile kabul etmiyorlar. Dolayısıyla bu nimetleri itiraf etmeleri, Allah'a şükretmeleri de söz konusu değil. Mahkemede şahitleri olmadığı için, delilleri olmadığı için hırsız herkesi aldatıyor. Mahkeme heyetini aldatıyor ama kendisini aldatması mümkün değil. Kendisi diyor ki ben bu hırsızlığı yaptım falan gün falan saatte. Ve innehu ala zalike leşehid. İnsanlar kendi nankörlüklerine zaten şahittirler. İnsanlar gerçekten nankörlüklerine de şahittir. Ve innehu lihubbil hayri leşedid. Çünkü insan servet hırsına kapılmıştır. İnsanoğlu servet hırsına kapılmış. Para, mal, mülk, servet topla topla topla, hiç dağıtma yok. Evet, daima topluyor bugün insanlar. Yığıyor, biriktiriyor insanlar. Hiç çıkarma yok, infak etme yok, hayra hasenata harcama yok, vakfetme yok, teberru ve bağışta bulunmak yok, hiçbir şey yok. Ve innehu lihubbil hayri leşedid. Evet, çünkü servet hırsına kapılmış. Cimridir, daima biriktirmekle meşguldür. Efela ya'lemu izâ bi'usira mâ fil kubur. Bilmez mi ki ahiret günü herkes mezarından ayağa kalkıp dışarı çıktı. Bilin bunu. Böyle bir manzara ile karşı karşıya kalacaksınız. Yine de insanlar bilmez mi ki kabirlerinde olanların bir gün deşilip dışarıya atılacağı. Efela ya'lemu izâ bi'usira mâ fil kubur. Kabirlerden insanların hepsi çıkarılacak. Sura üfürülünce hepsi dışarıya çıkacak. Ve hussile ma fis sudur. Ve insanların kalplerinde gizli olan her şey de ortaya döküldüğünde, göğüslerinde olanlar da derlenip toplandığı zaman hepsi toplanıyor. Bugün kimseye çaktırmadan şu işi yaptım, kimsenin haberi olmadan bunu becerdim diyor insan. Evet, o gün hepsi ortaya dökülecek. Sen namazın için kılıyordum. İnsanlar namaz kılar desinler de müşterim artsın diye, değil mi? Niyetim oydu. Kabirlerden insanlar çıkarılınca gönüllerinden de, kalplerinden de, sinelerinden de bu niyetleri ortaya çıkacak. Niçin hacca giderdim? Müşteri artırayım diye. Niçin hacca giderdin? Ticaret yaparım diye. Niçin hacca giderdim? Şu ve bu maksatla. O gün niyetler de ortaya dökülüverecek. İnne rabbehum bihim yevme izinle kabi. İşte o gün Rableri onların her halinden haberdar olduğunu gösterecektir. İnsanın tüm bunları bilip ona göre doğru dürüst hareket yapması gerekmez mi? Hiç şüphesiz o gün Rableri, insanları yaratan, onlara hayat veren, nasıl yaşayacaklarını tespit eden Rableri kendilerinin ne yapıp ettiklerinden haberdardır. O gün bu haberdar oluşunu Allah gösterecektir. Ben yıllarca hayatınız boyunca yaptığınız amelleri kayda geçirdim. Evet, meleklerim vasıtasıyla dosyalattım. Vücudunuzdaki organlarınız da size şahitlik ediyor. Yeryüzü de size şahitlik ediyor. Yapıp ettiğinizi sizin aleyhinize söyleyiveriyorlar diyecek Rabbimiz. İnne rabbehum bihim yevme izinle kabir. İşte o gün Rableri onların her halinden haberdar olduğunu gösterecek ve ortaya koyacaktır. Bu yüzden insanlar Allah'ın her şeyden haberi var diyerek Müslümanca bir yaşantının içerisine girmeleri gerekiyor. Vesselam. Bugünkü dersimizde de Adiyat suresiyle dersimizi noktalamış olduk. Bir sonraki dersimizde inşallah kitabımızı okumaya, anlamaya ve Kariya suresiyle devam etmeye çalışırız. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.